อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะธรรมาราปรุณในช่วงของการสักกะฉาก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมปี2558ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น6ค่ำเดือน11ปีมะแม่นะคะยังเป็นช่วงของเทศกาลกินเจกันอยู่แต่ไรก็ตามเราก็ได้คุยเรื่องกินเจไปแล้วเมื่อเช้าเมื่อวานนี้เช้าวันนี้ก็นำมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันนะคะซึ่งในเช้าวันนี้ก็จะเป็นการตอบปัญหาของท่านผู้ฟังหลายๆท่านซึ่งจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้เราเริ่มด้วยการสักกะฉาตอบปัญหาของคุณบัวก่อนดีไหมเจ้าค่ะ ได ้ก็คือคุณบัวเคยได้ยินมาว่าการที่คารวาสที่ปฏิบัติธรรมจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยจำเป็นที่ต้องบวชใน7วันฉะนั้นเนี่ยก็จะเสียชีวิตเพราะว่าบุญเนี่ยใหญ่มากเลยในการที่บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยต้องเป็นพระจึงจะรับได้อย่างเนี้ยอันนี้ถ้าเป็นจริงแล้วเนี่ยคารวาสที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะทำยังไงเจ้าค่ะที่ว่าเกิดบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วบวชไม่ได้นี่เจ้าค่ะพระอาจารย์อันนี้มีข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างเจ้าค่ะนมัสการนิมนต์เลยเจ้าค่ะ โอเคถ้าเราพูดถึงคุณธรรมคืออรหันต์เนี่ยนะความเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็จะต้องไม่มีกิเลสหมดเลยนะกิเลสหมดแล้วนะราคะโทสะโมหะนี่เกลี้ยงหมดอวิชชารื้อถอนหมดตัณหาลอกออกหมดในการที่จะทำอย่างนั้นได้จะต้องไล่มาเป็นลำดับไล่มาเป็นลำดับก่อนเรื่องของกามต้องลอกออกไปเรื่องของความยึดถือตัวตนลอกออกไปเรื่องของอวิชชาลอกออกไปพูดง่ายๆคืออสวะเนี่ยที่เป็นชั้นเนี่ยคือกามาสวะคืออสวะคือกามอสวะคือภพแล้วก็อสวะคืออวิชชาเนี่ยต้องลอกออกไปทีนี้การที่ลอกอสวะออกตัวนี้ออกไปเนี่ยสมมติทำได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักษาศีลสมาธิปัญญาได้บริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่เลยเต็มเปี่ยมนับพังบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาติ๊งนิ่งนิ่งนิ่งเนี่ย เจ้าค ่ ะ แล้วถามว่าเราจะอยู่ยังไงนะคือเคยได้ยินคนพูดว่าจะต้องบวชภายใน7วันนะซึ่งข้อจริงตรงนี้คือหมายความว่าการดำรงชีวิตเนี่ยของพระอรหันต์เนี่ยจะมี1ใน10ข้ออยู่นะที่ว่าจะไม่บริโภคกามคำว่าไม่บริโภคกามนั้นก็คือจะต้องมีการประพฤติพรหมจรรย ์ คำว่าประพฤติพรหมจรรย์อย่างน้อยๆต่ำๆที่สุดก็คือต้องรักษาศีล8นะรักษาศีล8ทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจิตใจของพระอรหันต์เนี่ยจะไม่ได้น้อมมาในทางกามนะทางกามคือสิ่งที่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนี้นะเช่นว่ากินข้าวเย็นนะดูหนังดูละครสนุกทางตาทางหูฟังเพลงหรือว่ามีคู่ในกิจกรรมของคนคู่ทั้งหมดท่านจะไม่ได้ยินดีในความสุขประเภทนั้น เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้ามีการดำรงชีวิตชนิดที่จะต้องไปเจอความสุขประเภทนี้มันจะอยู่ไม่ได้คือจิตใจมันจะไม่ไปมันจะอยู่ไม่ได้ฉะนั้นถ้ามีคู่ครองอยู่ก็จะต้องรักษาศีล8นะพูดง่ายๆคือต้องมีศีล8เพราะฉะนั้นศีล8เนี่ยจะไม่กินข้าวเย็นนะจะไม่ดูหนังดูละครดูการเล่นจะไม่แต่งหน้าทาปากจะไม่ได้มีกิจกรรมของคนคู่แค่นี้จะสามารถรักษาให้ใจเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกามได้แล้วก็จะรักษาจิตใจเนี่ยได้โอเคนะ คือ เราต้องทำความเข้าใจในเหตุผลก่อนว่าคุณธรรมว่าอรหันต์อรหันต์เนี่ยคืออะไร ค ุณธรรมอรหันต์อรหันต์เนี่ยคือการที่ไม่มีราคะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นแน่นอนจะไม่ยินดีในการเสพกามเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในสถานะที่มันจะต้องเสพกามอ่ะมันจะอยู่ไม่ได ้ คือคำว่าจะอยู่ไม่ได้เนี่ยคือแบบมันอยู่ไม่ได้เลยอ่ะคือใจไม่ไปทางนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามันต้องถูกบังคับข่มเหงกันมากมันก็ตายดีกว่าแต่คือกายมันก็จะรับอยู่ไม่ได้นะแต่ถ้าเลือกได้ก็รักษาศีล8ได้ถ้าเป็นผู้ชายคุณจะบวชก็บวชได้บวชเป็นพระเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นผู้ชายแล้วบวชไม่ได้บวชเป็นพระไม่ได้เป็นภิกษุไม่ได้ก็บวชแบบศีล8ก็ได้คำว่าบวชเนี่ยก็คือหมายถึงการประพฤติพรหมจรรย์บวชเนี่ยนะการประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งอย่างน้อยๆต่ำที่สุดในรูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์คือการรักษาศีล8เพราะฉะนั้นในคำถามคุณบัวเนี่ยว่าถ้าคารวาสผู้หญิงนะมีบารมี สั่งสมมีคุณธรรมสูงถึงขนาดเป็นพระอรหันต์แล้วจะทำอย่างไรก็คือรักษาศีล8นั่นเอง เจ้าค่ะก็ยังสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้นะเจ้าค ่ ะ ได้ศีล8 รักษาพรหมจรรย์แล้วก็รักษาศีล8นะเจ้าค่ะ ใช่ซึ่งในศีล8ที่เรารักษากันอยู่ในปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยน ะ ก็จะมีทั้งแบบที่ไม่โกนผมก็มีแต่ไม่โกนผมก็ผมยังยาวอยู่แต่ว่าอยู่วัดแบบนี้ก็มี เรียกว่าบวชชีพรามนะเจ้าคะ อันนี้ก็คือบวชรักษาศีล8พระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าอุบาสิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย ์ นะหรือจะโกนผมก็ได้คือบางทีเราไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนคือศีล8แล้วไม่โกนผมบางทีกลับบ้านบ้างอยู่ในบ้านบ้างยังเกี่ยวข้องด้วยเรือนบ้างแต่ถ้าจะแสดงออกถึงความที่แบบฉันไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนจริงๆนะไม่ได้มีกิจการงานที่ต้องมาโทรศัพท์หาใครต้องไปลูกผัวหรือใครนั่นนี่โน่นไม่ได้มีกิจการงานเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับเรือนละจะโกนผมเพื่อเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้อาจจะทำก็ไม่มีปัญหาเนี่ยก็อย่างนี้ก็ได้ใช่เป็นแม่ชีเป็นแม่ชี เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคำตอบให้กับท่านผู้ฟังท่านแรกคือคุณบัวจากนี้ไปโยมขออนุญาตกราบนมัสการนำเอาคำถามที่คุณติ๋มเชียงใหม่ถามมานะเจ้าค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติสมาธิเจ้าค่ะติ๋มบอกว่าคุณติ๋มเนี่ยนั่งสมาธิทุกวันนะเจ้าค่ะตอน 4:00 ถึง 5:00 แต่ปรากฏว่าสมาธิเนี่ยจิตไม่สงบเลยทำทุกวัน 4:00 ถึง 5:00 นี้ก็จิตไม่สงบก็เลยทำให้มีความเครียดมากๆเลยเจ้าค่ะไม่สามารถปล่อยวางได้เนี่ยก็กราบนมัสการเรียนถามมาว่าจะทำยังไงดีเจ้าค่ะในกรณีนี้เจ้าค่ะ ก็คือทำให้มันถูกแต่ถ้าทำไม่ถูกมันก็จะไม่ได้ทำยังไงเรียกว่าทำไม่ถูกถ้าเราทำเพื่อที่จะหวังเอาความสงบหรือความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยก็เรียกว่าทำไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่านั่งสมาธินะคุณเดินใจนะเราไม่ได้ว่าจะเอาความสงบเป็นจุดที่สุดของการทำสมาธิของเราโอเคเนี้ยอันนี้คือข้อที่1ก่อนนะเราไม่ได้หวังว่าเอาสุขเวทนานั่งสมาธิสุขเนาะสุขเนาะแล้วก็มีสุขเวทนาเกิดขึ้นหวังเอาตรงนี้มันไม่ใช่อันนี้คือผิดเพราะว่าถ้าเรามีความอยากในเวทนาแต๊ดเลยนั่นตกกับดักของการตัณหาเต็มที่เลยตัณหาคือความอยากตัณหาคือความอยากนะมันเป็นเหตุของความทุกข์ถ้าเรารู้สึกเครียดเรารู้สึกว่าทำไมฉันทำไม่ได้ทำไมมันเป็นอย่างนี้โอ้ยอันเนี้ยจะมีความอยากกลุ่มรุมเกาะกินอยู่ตัวเองบางทีก็ไม่รู้เอ้าแล้วทำยังไงที่ถูกคือต้องตั้งสติขึ้นก่อนไม่ใช่ว่าเราจะเอาความสงบเราเอาตั้งสติขึ้นก่อนตั้งสติทำยังไงตั้งสติทำยังไงเครื่องมือที่อาตมาใช้เองอยู่บ่อยๆก็คือลมหายใจทีนี้มีลมหายใจแล้วทำยังไงถึงจะเรียกว่าถูกต้องก็คือตั้งสติมาระลึกถึงลมหายใจมันอาจจะมีความคิดนึกมีความไม่สงบมีความเครียดอะไรต่างๆเอาเราให้จิตของเราเนี่ยมาระลึกถึงอยู่ที่ลมหายใจมันอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆได้มาไม่เป็นไรเพราะว่าจิตมันจะน้อมไปอาการอย่างนั้นแต่ว่าจิตของเราเนี่ยให้มาระลึกถึงอยู่เรื่อยๆมาระลึกถึงอยู่เรื่อยๆนะคือดึงจิตกลับมาจะบอกว่าดึงจิตก็ไม่ใช่หรอกเขาเรียกว่าเป็นกิริยาของการระลึกถึงกิริยาของการระลึกถึงเนี่ยแปลตรงตัวเลยระลึกเนี่ยแปลว่าสตินั่นเองนะคือแทนที่เราจะคิดถึงนึกถึงว่าโอ๊ยทำไมฉันถึงปวดหัวทำไมฉันถึงเครียดทำไมฉันถึงทำไม่ได้จิตน้อมไปงั้นคือพลาดละไปทางตัณหาละเพราะตัณหามันดึงไปความอยากมันดึงไปอยากที่จะได้อยากที่จะมีอยากที่จะเป็นอยากที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันดึงไปเนี่ยจิตมันก็จะไม่อยู่มันก็จะไปตามอารมณ์ความรู้สึกนั้นๆที่ความอยากมันพาไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งจิตขึ้นไม่ให้มันไปทางนั้นเครื่องมือที่เราใช้คือลมหายใจแสดงว่ายังทำไม่ถูกแต่วิธีทำที่ถูกก็คือตั้งสติขึ้นอย่างเดียวฝึกจิตเนี่ยให้มีกำลังคือสติจิตเนี่ยนะถ้ามันไปใส่ในเรื่องอะไรมากเนี่ยจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นจิตถ้าไปใส่ในเรื่องอะไรมากสิ่งนั้นเนี่ยจะมีพลังขึ้นมาถ้าเราไปใส่ในเรื่องว่าฉันอยากได้ความสงบพลังไอ้เจ้าความอยากเนี่ยจะมีพลังขึ้นมาพอความอยากมีพลังแล้วเนี่ยความอยากเนี่ยมันเป็นเหตุของความทุกข์ไงคุณเตือนใจ ค่ะ มันพลาดตรงนี้แต่ถ้าเราเอาจิตของเราไปใส่กับลมหายใจสิ่งที่จะมากับลมหายใจคือสติสิ่งที่จะมากับลมหายใจคือสติจะมีกำลังขึ้นมาทีนี้ตอนที่สติเริ่มจะมีกำลังเนี่ยบางทีมันอาจจะยังปล่อยวางไม่ได้เพราะว่าสมาธิมันยังไม่เกิด ค่ะ เราก็พัฒนาขึ้นไปให้สติมีกำลังมากขึ้นพอสติเริ่มมีกำลังมากขึ้นความสงบมันจะเริ่มมาทีนี้พอความสงบเริ่มมานี่คือกับดักนะกับดักถ้าเราไปยินดีพอใจเพลิดเพลินลุ่มหลงในความสงบนั้น เสร็จกับดักทันทีกับดักของตัณหา เจ ้ าค่ะ เราไม่ได้ว่าจะนั่งสมาธิเพื่อจะเอาความสงบไม่ใช่แต่เรานั่งสมาธิเพื่อที่จะเอาความไม่มีความอยากฟังดีนะเรานั่งสมาธิเนี่ยเพื่อที่จะละตัณหานั่งสมาธิเนี่ยเพื่อที่จะทำความไม่มีตัณหาเนี่ยให้มันเกิดขึ้น เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะความจางคลายตัณหามันจะค่อยๆจางคลายแล้วก็ดับไปของเจ้าตัณหาเราจะทำยังไงล่ะให้ตัณหามันค่อยๆจางคลายไปค่อยๆดับไปคุณต้องปฏิบัติตามมรรคแปดมรรคแปดจะเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นที่ไหนเริ่มต้นที่สติเริ่มต้นที่สติและนี่คือพูดถึงเรื่องของใจนะแต่ถ้าทางกายทางวาจาคุณต้องเริ่มที่ศีลแต่บางทีศีลเราดีหรือเปล่าทำให้มีความร้อนใจเราก็ต้องถามท่านเจ้าของคำถามแหละว่าถ้าเรารักษาศีลไม่ดีเราไปแก้ตรงนั้นแต่ถ้าเราคิดว่าศีลเราดีแล้วแสดงว่าสติไม่มีกำลังเรามาแก้ตรงนี ้เจ้าค ่ ะ ถ้าสติเริ่มมีกำลังแล้วมันจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้ระวังนะตรงนั้นเป็นกับดักกับดักของตัณหาว่าถ้าเราลุ่มหลงเพลิดเพลินติดใจพัวพันในมันเราก็จะถอยหลังเพราะฉะนั้นเราจะไม่ถอยหลังได้เราต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ก่อนว่านั่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่เพื่อเอาความสุขที่เกิดจากสมาธิไม่ได้เอาตรงนั้นเวทนาไม่ใช่เป็นของที่จะไปเอามันแต่นั่งสมาธิเพื่อที่จะกําจัดตัณหาเพื่อที่จะถอนรากเพื่อที่จะเอาความไม่อยากนะความไม่อยากนี่ไม่ใช่ว่าอยากที่จะไม่ได้นะแต่เอาความที่จะไม่ให้มีความอยากเราจะมีความไม่อยากได้ก็ต้องถอนรากของมันคืออวิชชาขึ้นมาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะไม่อยากให้จิตมันน้อมไปในความที่อยากสิ่งนั้นอยากสิ่งนี้อยากที่จะได้อยากที่จะไม่ได้จะไม่มีตรงเนี้ยจิตต้องตั้งเอาไว้ให้ดีมีสติตั้งเอาไว้สติเนี่ยก็จะเป็นไปตามลำดับขั้นตามกำลังของมันเดี๋ยวถ้ามันมีกำลังเท่าไหร่มันก็จะทำให้จิตตั้งได้ไม่ไหลไปตามความอยากมากได้เท่านั้น ที นี้มาค่อนข้างมั่นใจว่าคุณติ๋มที่นั่งสมาธิประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าทั้ง60นาทีมันทำไม่ได้หรอกมันจะต้องมีทำได้บ้างสักไม่มากก็น้อย สักช่วงหนึ่งอะไร ใช่ใช่ช่วงหนึ่งอาจจะ2นาที5นาทีหรือแม้แต่นาทีเดียวก็ตามเอาเถอะนะอ่ะทำได้นาทีเดียวเนี่ยถ้าทำได้นาทีหนึ่งแล้วเราบอกว่าเราทำไม่ได้เนี่ยคุณพูดไม่ถูก okay. อัน นี้คือไม่ยุติธรรมกับตัวเองถ้าเราทำได้นาทีหนึ่งคือเราทำได้นาทีหนึ่งอะทำได้นาทีหนึ่งเนี่ยถือว่าทำได้ไหม ทำได้ ทำได้นะสีขาวเนี่ยต่อให้มันเล็กขนาดไหนอ่ะมันก็ยังเป็นสีขาวนั่นแหละเอาจะทำยังไงให้มันสีขาวมันเพิ่มขึ้นจะทำยังไงให้ไอ้ที่ทำได้1นาทีเนี้ยมันเพิ่มขึ้นก็อย่างที่ว่านี่แหละว่าจิตของเราเนี่ยไปใส่ในเรื่องอะไรล่ะจิตของเราไปใส่ในเรื่องอะไรจิตมันก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราไปคิดแต่ตรงที่ว่าโอ๊ยทำไมฉันทำไม่ได้ทำไมฉันทำไม่ได้ไอ้คำตอบที่ว่าทำไมเธอทำไม่ได้เนี่ยมันก็จะพลางพลูขึ้นมาเลยล่ะว่าอ๋อเพราะงี้ไงเธอเป็นอย่างงี้ไงเธอเป็นอย่างงี้งานมาไงเหตุผลล้านแปดที่เป็นคำของกิเลสมันก็จะไหลมาไหลมาไหลมาไม ่ ใช่อันนี้ก็เป็นคำถามที่ผิดชงคำถามผิดปฏิบัติผิดทำไม่ถูกวิธีแก้คือทำยังไงก็ทำให้มันถูกอ่ะทำยังไงทำให้มันถูกก็ที่ถูกมันหยุดตรงไหนเอาใจไปใส่ตรงนั้นไอ้ฉันทำมาตรงนี้ได้ไงทำได้ไงที่ตั้งจิตได้เนี่ยทำได้ไงนะถามใจตัวเองตรงนี้ไอ้ที่เราตั้งจิตได้เนี่ยทำตรงไหนมาเอ๊ะมันดูลมตรงไหนมันที่ทำได้นาทีหนึ่งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนช่วงแรกหรือช่วงกลางหรือช่วงท้ายนะตอนเช้าตอนกลางหรือตอนเย็นนะตอนลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกตั้งจิตยังไงเพ่งมันไปตรงนั้นจดจ่อไปตรงนั้นดูมันไปตรงนั้นจิตของเราเนี่ยตริตรึกในเรื่องใดๆมากนะจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าสมมติว่าทำได้นาทีเดียวเนี่ยพอเราจิตเข้าไปจ่อตรงนั้นเนี่ยเพ่งลงไปดูลงไปจดจ่อลงไปเนี่ยตรงนั้นจะค่อยขยายขึ้นมาถามคำถามตัวเองอย่างเงี้ยว่าเอ๊ะทำไมฉันถึงทำได้ตรงนี้ฉันนำมายังไงนะคำตอบที่จะเป็นไปในทางรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานก็จะค่อยพร่างพรูออกมาเราต้องเอาใจมาจดจ่อให้มันถูกจุดเราถึงจะก้าวหน้าได้เราถึงจะพัฒนาได้นะซึ่งแน่นอนเวลาเราเอาใจมาจ่อให้ถูกจุดแล้วเกิดการพัฒนาได้ก้าวหน้าไปได้เนี่ยกระบวนการตรงเนี้ยเขาเรียกว่าตามมรรคแปดตามมรรคแปดนะเพราะว่าถ้าเราไปคิดว่าเออเราทำไม่ได้เราเครียดมากเลยอันนี้เป็นมิจฉาสังกัปปะ ค่ะ เราก็ต้องมาใส่ตรงจุดที่ว่าเอ๊ะเราทำได้มายังไงที่มันทำได้ทำดีมายังไงตรงที่มันทำดีอันนี้ก็เป็นสัมมาสังกัปปะอย่างเงี้ยแต่มันก็จะค่อยทำสัมมาสติสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้ตามลำดับขึ้นมา เจ้าค่ะและส่วนหนึ่งของการที่เรานั่งสมาธิอย่างที่พระอาจารย์บอกนะเจ้าค่ะ ว่าเพื่อที่เราจะสามารถที่จะ ละตัณหา ละตัณหาปล่อยวางได้ก็คือมีอุเบกขาถูกไหมเจ้าคะ อุเบกขานี่หมายถึงความวางเฉย อ๋อเจ้าค่ะ อุเบกขาคือความวางเฉยอันนี้ก็ดีเป็นคุณธรรมที่เหนือขึ้นไปอยู ่เจ้าค่ะ ทีนี้บางคนก็ไปพอใจในอุเบกขานั้นได้อีก อืมเจ้าค่ะ มันก็จะค่อยๆเลื่อนขึ้นไป เรื่อยๆ ใช่กำดักขึ้นไปเรื่อยๆมันเริ่มมาเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ตรงเรื่องของกามนะความสุขทั้งตาทั้งหูอย่างเงี้ยถ้าคนยังแบบยินดีฟังเพลงมีความสุขดูหนังมีความสุขกินข้าวเย็นมีความสุขเฮ้ยตรงนี้คุณต้องละให้ได้ก่อนนะละให้ได้เสร็จปุ๊บจิตใจไม่ไปภาวะประวงในเรื่องที่เป็นทางตาทางหูมันจะรวมมาในภายในได้โอ้ทำปีติให้เกิดขึ้นดีไหมดีปีติที่เกิดขึ้นจากในภายในดีกว่าเรื่องของกามแน่นอนแต่นี้ถ้าบอกว่าเรามายินดีในปีตินั้นอ้าวพลาดอีกนะพลาดอีกมันก็ถอยหลังอีกมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นนะทีนี้ทำไงอ่ะเอาก็ไม่ยินดีในสิ่งนั้นแล้วทำไงต่อตั้งสติไว้ต่อตั้งสติไว้ต่อเราวางปีตินั้นได้มันก็จะเลื่อนขึ้นไปอีกเป็นปีติมีแต่สุขที่ไม่มีปีติเป็นอุเบกขาที่มีความสุขอยู่อย่างเงี้ยปีติวางไปแล้วเราไม่ลุ่มหลงในมันแล้วมาก็มาไม่มาก็ไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเลื่อนขึ้นไปอีกแต่พอเจอความสุขที่เกิดจากอุเบกขาอันนี้มันก็ดีกว่าปีติอีกนะดีกว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องของกามแล้วเรื่องของกามนี่สู้พวกนี้ไม่ได้ละสุขที่เกิดจากอุเบกขานี่ดีกว่าดีกว่าปีติด้วยท ี นี้ความละเอียดของมันเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นในจิตที่ละเอียดลงไปมันก็อาจจะไปกำหนัดได้ในตรงนั้นนะตัณหามันทำงานอยู่ทุกมิติอะนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเอาจะทำยังไงอะไม่ให้ไปกำหนัดตรงนั้นเพราะนั่นจะเป็นกับดักเราก็จะติดแงกอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นกาวเหนียวอะทำให้เราติดอยู่แล้วถ้าบอกว่าติดอยู่นานๆไม่รู้ตัวอาจจะถอยหลังได้ด้วยเพราะนั้นเราก็อย่าไปกำหนัดในมันนะพอไม่กำหนัดในความสุขที่เกิดจากอุเบกขาก็จะเลื่อนขึ้นไปอีกก็จะเหลือแต่อุเบกขาล้วนๆอย่างที่คุณเตือนใจพูดเมื่อสักครู่เนี่ยคือความวางเฉยเจอความสุขมาฉันก็วางเฉยได้ฉันไม่ได้ไปกำหนัดอยู่แล้วเจอปีติมาไม่ต้องพูดถึงอันนี้วางได้ตั้งนานแล้วนะเจอความสุขทั้งตาทั้งหูฟังเพลงไม่ฟังเพลงฉันก็มีความสุขในภายในของฉันได้อยู่แต่อุเบกขาอยู่ได้ทีนี้อุเบกขาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ากำหนัดไม่ได้ก็ยังกำหนัดได้อยู่พอใจในมันได้อยู่แล้วก็ละเอียดลงไปอีกเข้าใจนะเพราะฉะนั้นกระบวนการก็คือว่าคุณต้องตั้งสติให้มันละเอียดลงไปละเอียดลงไปและให้มีความชำนาญช่ำชองนี่คือพูดไว้เผื่อไว้น ะ เผื่อไว้แต่ว่าก็จะมาถึงขั้นนี้ก็ใช้เวลาในการพัฒนาค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ เจ้าค่ะ เจริญปาน แล้วยุทธวิธีหนึ่งหรือว่ากลวิธีอันหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถที่จะมุ่งไปถึงอย่างที่พระอาจารย์ได้สักษามานะเจ้าค่ะก็คือเรื่องของการที่พอเรานั่งสมาธิได้แล้วจิตสงบได้แล้วเนี่ยก็จะมีการวิปัสสนาก็คือมองเห็นตามที่เป็นจริงพิจารณาในร่างกายเราอย่างที่พระอาจารย์เคยสอนถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่คือนี้มันจะรวมอยู่ในสติสติเนี่ยเป็นคำเดียวที่จะรวมเจ้าสมาธะแล้วก็วิปัสสนาอยู่ในนี้อยู่แล้วถ้าเราจะขยายความออกมาเจ้าคำว่าสติเนี่ยก็จะแยกเป็นสมาธิวิปัสสนาคือวิปัสสนาอย่างที่คุณจะใจว่าเนี่ยแหละนะมันก็จะทำให้ปล่อยวางได้จิตมีกำลังปล่อยวางได้ถ้าเราจะพูดขยายออกมาสมาธิวิปัสสนาขยายออกมาอีกก็จะเป็นศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาคือกระบวนการการดำเนินชีวิตในทางกายทางวาจาของเรานี่คือเรื่องของศีลจิตให้มีสมาธิส่วนปัญญานี่ก็คือเรื่องของวิปัสสนาถ้าเราจะขยายความมาอีกจาก3อย่างขยายความมาแยกออกไปให้ละเอียดลงไปก็จะเป็นมรรค8อย่างไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิ อัน นี้คือถ้าเราจะอธิบายให้มันละเอียดลงไปก็จะเป็นตามแนวนี้ถ้าจะพูดสั้นๆคำเดียวคือต้องตั้งสติไว้ต้องทัศน์สติไว้ตั้งให้มันถูกอย่าไปจ่อตรงนี้มันผิดทำให้มันถูกตรงเนี้ยเราไม่ได้เอาสิ่งอื่นเราเอาตรงส่วนที่เป็นสตินะเราก็จะค่อยๆก้าวหน้าขึ้นนะคุณติ๋มจากเชียงใหม่ก็จะค่อยๆพัฒนาได้นี่แน่นอน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็จากปัญหาของคุณติ๋มนะเจ้าค่ะก็มาถึงปัญหาของท่านแคทโลโคถามมาก็ดังนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่ากรณีพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นพระอรหันต์เนี่ยแต่ถูกโจรทุบตีจนตายเหตุเพราะว่าท่านเนี่ยเคยฆ่าบิดามารดาในชาติก่อนตอนนี้พระท่านเนี่ยทราบเหตุด้วยฤทธิ์ของท่านเองว่าท่านเคยฆ่าบิดามารดามาดังนั้นท่านจึงยอมรับผลกรรมนั้นเพราะมันเป็นเหตุที่สมควรแต่กรณีที่เราเป็นมนุษย์ธรรมดาซึ่งกำลังเพียรศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นได้ประสบกับความไม่เป็นธรรมในโลกของมนุษย์คือถูกเบียดเบียนถูกเอารัดเอาเปรียบถูกกฎหมายบังคับให้ต้องชดใช้เงินให้เขาหากไม่ทำเช่นนั้นก็จะได้รับความเดือดร้อนอย่างเช่นการบังคับคดีเพื่อขายทรัพย์สินมาชดใช้ให้เขา ทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยเราไม่ผิดซึ่งมองดูแล้วเนี่ยเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยเช่นนี้เนี่ยท่านก็ถามมาว่าเราควรจะพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราอย่างไรเพื่อให้การปฏิบัติธรรมนั้นดำเนินต่อไปได้เพราะเราไม่รู้ว่าเราเคยทำอะไรมาจึงมาประสบกับเรื่องแบบนี้เหมือนกับที่พระโมคคัลลานะท่านได้สามารถรู้มาก่อนนะเจ้าคะทีนี้ถ้าเรารู้เหตุเนี่ยก็ยังคงพอจะทำใจยอมรับได้แต่เมื่อเราไม่อาจจะรู้ได้อย่างรู้ได้นะเจ้าคะเราจะวางจิตในเรื่องที่ถูกคนเบียดเบียนอย่างไรเพื่อที่จะละอกุศลที่เกิดขึ้นจากการถูกเบียดเบียนและไม่ได้รับความเป็นธรรมเพื่อที่ว่าเราจะตั้งตนอยู่ในธรรมต่อไปได้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ที่คุณแคทโลเคอลถามมาในที่นี้เนี่ยต้องการจะสื่อว่าถ้าเรารู้ว่าเราทำกรรมอะไรมาใช่ไหมเราก็ต้องได้รับผลของกรรมอันนั้นเนี่ยมันก็ยุติธรรมดีเราก็ยอมรับมันไปใช่ไหมทีนี้นี่คือกรณีของท่านพระมหาโมคคัลลานะที่ท่านรู้นี่ว่าท่านทำอันนี้มาท่านก็ยอมรับไปใช่ไหมทีนี้ถ้าบอกว่าถ้าไม่รู้ล่ะแล้วถ้าไม่รู้แล้วจะไม่ยอมรับเหรอ ก็ต้องยอมรับอยู่ดี ก็ต้องยอมรับอยู่ดีอ่ะต่อให้รู้ก็ต้องยอมรับอยู่ดีต่อให้ไม่รู้ก็ต้องยอมรับอยู่ดีเอาดูอย่างกรณีของท่านภิกษุณีปัตตจราโอ้ผัวก็ตายนะลูกก็ตาย2คนนะพ่อแม่ก็ตายแล้วก็พี่ชายก็ตายนะซึ่งทุกขเวทนาเนี่ยนะทุกขเวทนาเนี่ยนะมันต้องยืนยันกันนะว่ามันเกิดจากผลของกรรมก็มีกรณีของท่านพระมหาโมคคัลลานะที่ได้รับทุกขเวทนาจากการที่ถูกทุบเนี่ยอันนี้เป็นผลของกรรมมีอยู ่ ทุกขเวทนานะคุณเตือนใจนะเกิดจากเหตุแห่งอุตุก็มีนะดินฟ้าอากาศอุตุดินฟ้าอากาศนะฝนมันตกหนักหลังคาบ้านถล่มทับพ่อแม่ตายนางปตจรารู้ข่าวนี้โอ้เป็นทุกข์มากเลยจะไปโทษฝนหรอก็มันก็ใช่อยู่มันเป็นเหตุแห่งอุตุทำให้เขามีทุกขเวทนาทุกขเวทนามันเกิดขึ้นได้มันดับไปได้มันจะเกิดจากผลของกรรมก็ได้จะเกิดจากเหตุแห่งอุตุคืออดินฟ้าอากาศก็ได้จะเกิดจากการที่เตรียมตัวไม่สม่ำเสมอก็ได้จะเกิดจากธาตุในร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปธาตุลมธาตุน้ำธาตุอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงไปทำให้เรามีโรคภัยไข้เจ็บเป็นเวทนาอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมามันก็ได้ทีนี้เวทนาหรือว่าความทุกข์หรือเหตุการณ์ผัสสะใดๆบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วคุณจะไม่ยอมรับมันเนี่ยมันไม่ได้ คงไม่ได้นะ ครับไม่ได้อันนี้เป็นธรรมมุตเทศนะคุณใจนะเป็นหนึ่งใน4ข้อที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้บอกว่าโลกเนี่ยไม่มีผู้ต้านทานไม่มีความเป็นใหญ่เฉพาะตนนะไม่มีผู้ต้านทานไม่มีความเป็นใหญ่เฉพาะตนหมายความว่าเราจะสั่งเหตุการณ์เนี้ยไม่ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันบางทีมันไม่ได้นะแม่กำลังเจ็บจะตายอยู่นะลูกบอกว่าขอแบ่งความเจ็บมาจากแม่หรือจะขอเอาความตายเนี่ยตายแทนแม่แม่ไม่ต้องตายให้ลูกตายแทนเถอะลูกจะไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ต่อให้พระราชาพระราชาที่มีความใหญ่มากยิ่งใหญ่มากถ้าตัวเองป่วยเองใช่ป่ะหมอเขาใส่ยาอย่างดีหาพยาบาลมารักษาอย่างดีมีความเจ็บเกิดขึ้นในกายจะมาแบ่งให้หมอรับไปบ้างสิพยาบาลรับไปบ้างสิประชาชนรับไปบ้างสิเขาจะสั่งไม่ได้ จะ สั่งไม่ได้ไม่มีความเป็นใหญ่เฉพาะตนนี่คือขันห้ามันเป็นงี ้ ขันห้ามันเป็นงี้คุณสั่งมันไม่ได้สั่งได้บ้างแต่ถึงเวลานะมันจะไม่ได้ไม่มีความเป็นใหญ่เฉพาะตนมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วถามว่าถ้าเราจะยอมรับมันได้เฉพาะตอนที่เรารู้ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราจะยอมรับได้ก็มันเป็นอย่างเงี้ยจะให้มันเป็นยังไงนึกออกปะเพราะฉะนั้นที่คุณแคทเราก็ถามก็คือว่าแล้วจะวางจิตในเรื่องนี้อย่างไรคำตอบง่ายๆเลยคุณตั้งใจคุณต้องยอมรับมันจบ ในทุกกรณีถูกไหมเจ้าคะ ยอมรับมันในทุกกรณีเลยเพราะอะไรเพราะในสังสารวัฏเนี่ยไม่มีความหลอกยุติธรรมไม่มีเพราะว่าอะไรมันเป็นไปตามผัสสะมันเป็นไปตามโมชั่นมันเป็นไปตามผัสสะมันเป็นไปตามสิ่งที่มากระทบมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นตัวตนของมันเองมันจะไปเป็นเอกเทศตัวตนของมันเองว่าเอ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้สิมันถึงยุติธรรมมันไม่ใช่มันเป็นไปตามหลักเหตุและผลซึ่งหลักเหตุและผลบางทีมันเหนือจากการที่เราจะไปรับรู้ได้เหตุและผลของอุตุอ่ะเหตุและผลของดินฟ้าอากาศเหตุและผลของความเตรียมตัวไม่สม่ำเสมออาจจะไม่ใช่เหตุและผลของกรรมก็ได ้ okay. เหตุและผลของกรรมอาจจะดูยุติธรรมดีแต่พอมาเรื่องแห่งเหตุแห่งอุตุเอ้ยมันกลับไม่ยุติธรรมเว้ย okay. แล้วถามว่าใครเอาความยุติธรรมเนี่ยมาวัดแม้แต่ความยุติธรรมเองก็เป็นขันห้าเหมือนกัน ซึ่งบางทีมันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับอีกคนหนึ่ง okay. แต่พวกที่บอกว่าอันนี้ยุติธรรมอีกพวกหนึ่งก็บอกไม่ยุติธรรม พวกที่แค่รู้ดูเฉพาะว่าท่านพระมหาโมคคัลลนะโหถูกทุบตายไม่ยุติธรรมเลยไอ้พวกที่ไม่รู้กรรมเก่าก็จะคิดว่าไม่ยุติธรรมแต่พวกที่รู้กรรมเก่าก็บอกว่ายุติธรรมเอ้าความเห็นมันก็ต่างกันดิ ค่ะ แล้วเราจะเอาอะไรที่มันจะมาเป็นมาตรฐานได้ตรงนี้แหละคือสิ่งที่อาตมาจะต้องบอกคุณแกโลโก้นะว่านี่แหละคือจุดที่เราจะวางจิตว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานในการวางจิตของเราคำตอบของคำถามนี้ก็คือมรรคแปดนั่นเองวิธีการวางจิตที่ถูกต้องในกรณีที่เราเจอปัจจัยที่ไม่น่าพอใจที่ดูเหมือนมันจะไม่ยุติธรรมคือให้จิตของเราเนี่ยอยู่ในมรรคแปดให้ได้อย่าให้มีการคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนเขาอย่าให้คิดไปในทางอาฆาตมาตร้ายเขาให้มีเมตตาให้มีกรุณาให้มีศีลให้มีสัมมาอาชีวะตั้งจิตตั้งสติให้ดีทําอย่างนี้ไปเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นก็ได้มันอาจจะไม่ดีขึ้นก็ได้อันนี้เราก็ต้องยอมรับมันยอมรับมันเนี่ยหมายความว่าคุณต้องปฏิบัติตามมรรค8อย่างไรก็ตามถือแม้ว่ามันจะคิดว่าเออดีฉันได้อย่างนี้ก็ดีคุณก็ต้องปฏิบัติตามมรรค8อยู่ดีหรือแม้เราจะคิดว่าโอ้ฉันได้อย่างนี้ไม่ดีเลยคุณก็ต้องปฏิบัติตามมรรค8อยู่ดี ถูก ค่ะนึกออกไหมไม่ว่าจะผลมันจะออกมาเป็นที่พอใจหรือไม่น่าพอใจเราก็ต้องปฏิบัติตามมรรค8อยู่ดียกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราจัดงานงานหนึ่งในภายนอก จะ มีงานกลางแจ้งเตรียมงานอะไรมาอย่างดีช่วงเวลานี้ของปีฝนไม่เคยตกอยู่ๆฝนมันดันตกขึ้นมาแล้วเราจะร้องรั่นขึ้นว่าโอ้ทำไมฉันทำกรรมอะไรมาหรือจะไปว่าท้องฟ้าท้องฝนมันไม่ได้มันก็เป็นของมันอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าฝนตกเราก็จะไปยืนให้มันเปียกเอาเราก็เอาร่มออกมากางเราก็ทำกิจที่ควรทำไปในสิ่งที่ควรทำตรงนั้นจิตของเราจะต้องตั้งอยู่ในมรรคแปดตลอดเดี๋ยวจะไปด่าว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะว่านี่มันเป็นเงื่อนไขของขันธ์ห้าอยู่แล้วมันเป็นอย่างนี้มีความไม่เที่ยงมีความเป็นอนัตตาเลยมีโทษฟ้องฟ้าท้องฝนจะไม่ยอมรับมันเอาก็มันเป็นเหตุแห่งอุตุมันอาจจะไม่ได้เป็นเหตุแห่งกรรมแต่เป็นเหตุแห่งอุตุมันก็เกิดขึ้นได้เวทนาที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์แบบนี้ก็มีแต่ไม่ใช่ว่าจะไปยอมรับมันหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่สู้อะไรเลยก้มหน้ารับกรรมไปความคิดแบบนี้ก็ไม่ถูกแล้วฝนตกลงมาก็ยืนให้มันเปียกเอามันก็ไม่ใช่แต่ถ้าจะสู้ด้วยการด่าว่าเอามันก็ไม่ถูกเอาก็เอาร่มออกมากางก็แค่นี้เองก็สู้ตามระบบไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยก้มหน้ายอมรับอย่างเดียวไม่ใช่แต่เราต้องทำตามมรรคแปดการทำตามมรรคแปดเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจขันธ์ห้าได้ถูกวิธีคือยอมรับมันได้อย่างถูกวิธีไม่ใช่ก้มหน้ายอมรับชนิดที่เรียกว่าไม่ทำอะไรอันนั้นก็เสร็จวิภวตัณหาอีกแต่ว่าต้องมีการสู้สู้ด้วยการตั้งความเปลี่ยนสู้ด้วยการทำสัมมาวายามะสู้ด้วยการที่เราเจริญมรรคแปดสู้ด้วยการมีเมตตาสู้ด้วยการที่ไม่เบียดเบียนสู้ด้วยความรักใคร่เอ็นดูสู้แบบนี้ถึงจะถูกนี่คือการวางจิตที่ถูกต้องนะแล้วถ้ามันออกมาเป็นที่น่าพอใจแล้วคุณคิดว่าพอใจแล้วฉันไม่ต้องปฏิบัติตามมรรคแปดแปดผิดคือบางคนคิดว่าออกมาพอใจแล้วฉันก็มีมิจฉาสังกัปปะได้บ้างไปคิดทางกามได้บ้างแปดผิดคุณก็ตกกับดักของมารแต่พอตัวเองมีสิ่งที่ไม่น่าพอใจแม้มีคนมาเคี่ยนหน่อยด่าหน่อยว่าหน่อยเอาก็เข้มแข็งขึ้นมามีพลังขึ้นมาอยู่ในมรรคแปดนะพอมีความสุขก็จะหลุดหลุมหลวมนะแต่ถ้ามันทุกข์มากเกินไปก็เครียดคลาดไปอีกก็หลุดไปอีกด้านหนึ่งกิเลสมันทำงานอย่างนี้คุณเดินใ จ มันทำให้เราวนอยู่ในสังสารวัฏ นะ สังสารวัฏเนี่ยมันไม่มีทางมีความยุติธรรมหรือคุณหาไม่เจอ เอ าแต่ว่าแค่ศีลสมาธิปัญญาของพระแต่ละรูปแต่ละท่านเนี่ยก็ยังไม่เท่ากันไม่เท่ากันเพราะแต่ละคนก็ทำได้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาตั้งจิตตั้งสติให้ดีโดยทำตามมรรคแปดอันนี้คือการวางจิตที่ถูกต้องในขณะที่เราถูกเบียดเบียนจิตของเราจะต้องไม่แปรปรวนเราจะต้องไม่กล่าววาจาเป็นบาปเราต้องมีจิตเอ็นดูเกื้อกูลแผ่ไปยังบุคคลนั้นแผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงโดยมีบุคคลนี้เป็นอารมณ์ให้มีจิตแบบนี้อกุศลธรรมจะตั้งอยู่ในจิตของเราไม่ได ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังรายการธรรมารัปปรุณและได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกได้สักษามานั้นเนี่ยได้ประโยชน์ความรู้กันอย่างมากทีเดียวนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับจิตปรับใจเราให้ได้มีความสุขอยู่ได้ในที่สุขสันในการทุกเมื่อด้วยการอยู่ในทางของมรรคแปดนี้เป็นหลักอย่างที่พระอาจารย์ได้เรียนแนะนำไปแล้วนะคะครับเวลาในรายการหมดลงแล้วค่ะคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโธภาโสแห่งวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโน ในรายการธรรมรับรุณเหมือนเช่นเคยค่ะช่วงการสักษาเจอกันอาทิตย์หน้าเสาร์อาทิตย์หน้าเหมือนเคยนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ